wpadły na rosyjskie posterunki. Wcześniej resort obrony poinformował, że na granicę z Ukrainą zostały wysłane 4 dodatkowe dywizje wojsk specjalnych. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. PSL chce dymisji szefa MSW. Nie natychmiast, może być po wakacjach, mówi szef Klubu Ludowców Jan Bury, ale dodaje, że to powinny być ostatnie chwile Bartłomieja Sienkiewicza w rządzie. Chodzi oczywiście o ujawnione kilka tygodni temu nagrania rozmów szefa MSW z prezesem NBP. W najbliższym czasie w Sejmie ma być głosowany wniosek opozycji o odwołanie Sienkiewicza, a PSL nie podjął ostatecznej decyzji, czy w tej sprawie wesprze koalicjanta. Być może będzie potrzeba spotkania z ministrem Sienkiewiczem na klubie lub chociażby na prezydium klubu, żeby jeszcze wyjaśnić niektóre kwestie, w tym też dowiedzieć się jednoznacznie na temat tych rozmów niecnych ministra Sienkiewicza, które, powiem wprost, nie było tam złamania przepisów prawa, ale ton tych rozmów, jakość tych rozmów pozostawia wiele do życzenia. Spotkać się chcą także, i to jeszcze dziś, liderzy SLD i Twojego Ruchu, Leszek Miller i Janusz Palikot, będą rozmawiali o dalszej współpracy między swoimi partiami, zwłaszcza w sprawie powołania komisji śledczej, która wyjaśniłaby aferę taśmową, a także w sprawie odwołania szefów MSW i MSZ-u. Maciej Gdula z Krytyki Politycznej mówił na naszej antenie, że współpraca dwóch lewicowych ugrupowań to dobry ruch. Lewica się odnalazła w tym kryzysie. Nie uległa takiemu odruchowi, żeby bać się, co się stanie po rozpadzie rządu Tuska i że należy go wspierać wszystkimi możliwymi środkami. A takie odruchy na lewicy się pojawiały. I mam wrażenie, że tutaj zarówno Miller, jak i Palikot dosyć wyraźnie jednak stali się krytykami rządu. To jest sensowna strategia, bo ona nie pozwala Tuskowi grać dowolnej melodii, dowolnie kształtować sceny politycznej. Bogusław Hrabota z Rzeczpospolitej wątpi jednak, by ta współpraca się rozwinęła. Tutaj jest pewien deal polityczny. Umówmy się, panowie Leszek Miller i Janusz Palikat to są rewolwerowcy, którzy stoją po dwóch stronach ulicy. To nie są faceci, którzy odłożą broń i pójdą razem do baru naprzeciwko po to, żeby wychylić szklaneczkę łyskacza. Oni będą z sobą walczyć. To wynika z bardzo wielu różnych rzeczy. Po pierwsze, formacje są kompletnie inne. Żaden z tych panów nie zrezygnuje z aspiracji bycia liderem. Spotkanie Miller-Palikot o 13. Można było głosować na przykład na zazielenianie przestrzeni, darmowe Wi-Fi w parkach, remonty ulic, ciekawe działania kulturalne. Warszawiacy już zdecydowali, na co pójdzie 26 milionów złotych wydzielonych ze stołecznego budżetu, to tak zwany budżet obywatelski. Internetowe głosowanie zakończyło się o północy. Mieszkańcy stolicy zgłosili ponad 100 tysięcy pomysłów, które wygrały jeszcze nie wiadomo. Tego dowiemy się za 2 tygodnie. Wiemy natomiast, jak wyglądała frekwencja. Najwyższe statystyki występują przede wszystkim w dzielnicy Mokotów, w dzielnicy Ursynów, Bemowo. Tam, gdzie mieszkańcy zgłaszali najwięcej swoich pomysłów, gdzie mieliśmy najwięcej problemów na spotkaniach preselekcyjnych, tam też mamy najwyższą frekwencję. Mówi dyrektor Centrum Komunikacji Społecznej w Ratuszu Jarosław Jóźwiak. Wyniki głosowania zostaną ogłoszone po podliczeniu głosów przesłanych pocztą i doniesionych do urzędów dzielnicowych. To był Serwis Trójki. Zachmurzone dziś niebo, opady na wschodzie, nad samym morzem burze. Coraz wyższe za to ciśnienie w południe w stolicy 1002 hektopaskale. Najzimniej w Suwałkach 18 stopni, 20 w Łodzi, najcieplej 22 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Trójkowi specjaliści od sportu, informacji, kultury, polityki. Tym razem w innej roli. Każdy z nich na godzinę przeistoczy się w dziennikarza muzycznego. Co nam zagrają? Bardzo jestem ciekaw. Ja tu gram. Ja tu gram. Ja tu gram. Ja tu gram. Ja tu gram. Ja tu gram. Nowa wakacyjna audycja w Trójce od 2 lipca w południe. Zapraszam, Tomasz Żonda. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz do każdej lodówki zakupionej w Mediamarkt dodajemy tyle puszek napoju Coca-Cola, ile pojemności ma dana chłodziarka. Na przykład do 4-drzwiowej lodówki Sharp Snow Frost za 4999 zł dostaniesz 394 puszki Coca-Cola. Mediamarkt.pl. Na nowej promocji w Rossmanie wychodzisz bardzo elegancko. Bo niepozostawiający śladów na ubraniu Dove Deo Spray Invisible kosztuje tylko 7,19 zł. Rossmann. Pragnienia i potrzeby. Tylko teraz lekki tablet Samsung Galaxy Tab 3 z 7-calowym ekranem tańszy aż o 300 zł. Zabierz go na wakacje i ciesz się szybkim internetem. Po szczegóły zapraszamy do salonów Orange. Śpiesz się. Oferta ważna do 8 lipca lub do wyczerpania zapasów.

na każdym kroku. To o nim będzie ta ballada. Nieźle. Pani Joanna Zaleśnicy i pan Jerzy z Będzina otrzymują egzemplarze płyty tygodnia. To Olaf Dyglasow. Kolejna szansa na zdobycie XXX albo 30 na naszej antenie jutro po 10. A ja w tej chwili polecam na Polskie Radio PL ukośnik Trójka. Jest rozmowa z Olafem. Można posłuchać, dlaczego powstała ta płyta. Do południa. 16 minut po 10 w studiu Małgorzata Kanownik, Instytut Książki. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznę od pytania oczywistego. Czy kalosze spakowane? Oczywiście, że spakowane kalosze, chociaż zaklinamy pogodę i liczymy na to, że nie będzie padało. I co jeszcze spakowane? Spakowane, ale już pojechały. Mnóstwo książek. Mnóstwo książek do naszej wspólnej biblioteki, która już po raz trzeci na openerze i mam nadzieję, że po raz trzeci będą w niej tłumy. Znak jakości. No właśnie, bo to trójkowy znak jakości. Biblioteka Wspólna, organizowana przez Open Air, Instytut Książki i nas, program trzeci. Paweł Sołtys, Jan Niebudek, Gabriela Dalmetko, Małgorzata Kanownik i jeszcze ktoś z Instytutu Książki? Tak, Marek Jurowski, Szymon Kloska, cała brygada w gotowości. W naszym namiocie to pochwalmy się, że tak jak już powiedziała Małgosia, po raz trzeci z rzędu będziemy rozdawać w konkursach, będziemy promować czytelnictwo, będziemy rozdawać książki. No właśnie, ile mniej więcej książek mamy w roku 2014? Czy jesteśmy w stanie to policzyć? Chyba nie do końca jesteśmy w stanie policzyć, ale wydaje mi się, że będzie tak jak w zeszłym roku, czyli około 1000, a może i więcej. Nie będzie tak do końca łatwo zdobyć te książki, bo jednak będziemy włączać festiwalowiczów w różne akcje, konkursy i atrakcje literackie. Ale zapraszamy, bo warto, warto. Dzięki wydawcom, którzy po raz kolejny już włączyli się do naszej akcji, zdobyliśmy mnóstwo ciekawych książek. Są i nowości, jest klasyka, są reportaże, coś będzie dla miłośników bibliografii. Pojawią się po raz pierwszy książki dla dzieci i młodzieży, więc też można będzie wyjechać z prezentem dla siostry, brata albo dzieci. Mamy nadzieję, że także dzieci będą brały udział w naszych konkursach. One będą związane z jubileuszami, konkursy okolicznościowe. Będzie także można zdobyć w naszym studiu festiwalowym. Przypomnę, to jest główna aleja, idąc od dużej sceny, największej po prawej stronie. Tam będzie studio programu trzeciego i stanowisko Instytutu Książki. Tam będzie można zdobyć także koszulki, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Koszulki kolejne z pisarzami. W tym roku to przypomnijmy Miłosz i Herbert. No właśnie, ale trzeba będzie podać hasło przychodząc do nas, do naszego studia na Openerze. To może powiedzmy, jak ono będzie brzmiało i kto pierwszy do nas dotrze, ten lepszy. Tak, ale warunkiem też jest wzięcie udziału w jakimś konkursie literackim. Nie będzie łatwo. Koszulki to, warte zachodu. To jakie to jest hasło? Hasło pisarze na lato. Na lata? Pisarze na lato, pisarze na lata. Lata. Bo taka jest nazwa naszej akcji. Tej akcji, w ramach której pojawiają się właśnie koszulki. Przypomnijmy, że wcześniej między innymi Lem i Gombrowicz, i Witkacy, i Schulz. Cudowna inicjatywa. Małgosiu, jedna rzecz to nasze konkursy. Oczywiście możliwość zdobycia książki, spotkania z tytułami nowszymi i starszymi, ale także kolejna aktywność festiwalowa, którą zaczynamy w tym roku, to spotkania z pisarzami. Udało nam się zaprosić do Gdyni, myślę, ciekawe postacie, ważne nazwiska naszej literatury. No i będzie można przyjść do Alter Café. Tak, będziemy, i porozmawiać. Tak, będziemy zapraszać wszystkich uczestników festiwalu na spotkania z autorami, których udało nam się zaprosić. 3 lipca Sylwia Hutnik, 4 lipca Ignacy Karpowicz, 5 lipca Małgorzata Reimer. Zawsze o 16:30 będą ciekawe rozmowy. Będzie bardzo, bardzo interesująco, bo spotkania prowadzi Michał Nogaś i Szymon Kloska, więc to będzie się działo. To może dodajmy, żeby odbić się od tego, co powiedziała Małgosia, że Sylwia Hutnik pojawi się w związku ze swoją najnowszą książką W krainie czarów, to jest tom opowiadań. Mhm. O tej książce zresztą także opowiemy w piątek w trójkowym znaku jakości wspólnie z Wojciechem Manem. Z Gdyni opowiemy. A tą książkę też będzie można zdobyć w naszej bibliotece. Tak. Kolejnego dnia spotkanie z Ignacym Karpowiczem. Niedawno ukazała się Sońka. Sońka, przypomnijmy, to powieść z naszym znakiem jakości czytana. W tym tygodniu akurat przerwa, ponieważ festiwal i transmisje koncertów, ale od poniedziałku ciąg dalszy. No a Małgorzata Reimer to już, powiedzmy, kolejna nagroda na koncie po nagrodzie imienia Teresy Tarańskiej 2 dni temu. Gryfia. Czyli nagroda dla autorek. Będzie więc, myślę, ciekawie rozmowy o Bukareszcie, o opowiadaniach, o Podlasiu. No tak, myślę, że będzie bardzo ciekawie. Książki wszystkich naszych autorów będą do zdobycia w bibliotece, a potem można będzie zdobyć autograf. Mam nadzieję też, że autorów uda się spotkać Państwu w naszej bibliotece na nieformalnych spotkaniach tuż przed i tuż po, więc serdecznie zapraszamy. A jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, bo naszej biblioteki, tak jak już powiedziałam, nie byłoby bez wsparcia wydawców, którzy jak zawsze hojnie do nas podchodzą i zawsze odpowiadają na nasz apel. Są z nami w tym roku Egmont, Ezop, Charakter, Krytyka Polityczna, Pruszyńskiej Spółka, Rebis, Świat Książki, który w tym roku obchodzi jubileusz 20-lecia, Wydawnictwo WAB, Wielka Litera, Wydawnictwo Czarne, Wydawnictwo Literackie, Wydawnictwo Marginesy, Wydawnictwo Nasza Księgarnia, Sine qua non i Znak Litera Nowa. Oni wszyscy zasilili naszą bibliotekę, to dzięki nim będzie na półkach dużo ciekawych rzeczy. No, patrząc na tę listę, to właśnie muszę powiedzieć, że na pewno książki będą niezwykle interesujące. Mam nadzieję, że jak co roku ustawi się duża kolejka i że deszcz nie przeszkodzi w czytaniu i zdobywaniu książek. Zapraszam bardzo serdecznie. Przypomnę raz jeszcze, że nasi koledzy wspólnie z pracownikami Instytutu Książki będą prowadzić konkursy. Od chwili otwarcia bram do mniej więcej 20. Gabi Dormetko, Jan Niebudek i Paweł Sołtys mają różne pomysły. Myślę, że każdy będzie zaskoczony. To będą konkursy związane z literaturą, ale także z programem trzecim. Będziemy rysować, opowiadać, mówić, wymyślać, skakać. Wszystko się wydarzy. I wszystko wokół książek. I wszystko wokół książek. Będziemy doskonale oznaczeni. Proszę szukać naszego studia, stoiska Instytutu Książki przy Głównej Alei na festiwalu Open Air. I jeszcze jedna ważna rzecz. Wszystkie nasze działania w tym roku na Openerze w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, czyli wielkiej akcji, wielkiego programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, gdzie mnóstwo programów skierowanych do bibliotek, ale też tego typu akcje. Zapraszamy serdecznie. Czyli trzeba też szukać lokomotywy. Lokomotywa będzie. To jest znak, symbol tego programu. No dobrze, to zapraszam do pakowania. Książki spakowane, ja z kalosze, okulary przeciwsłoneczne, bo podobno od piątku ma być bardzo ładna pogoda. Krótkie spodnie, zakładki do książek i jedziemy. Do zobaczenia, do usłyszenia z terenu festiwalu. Małgorzata Konownik, Instytut Książki. Dziękuję bardzo. Dziękuję, do zobaczenia. Dziękuję, że nas wspieracie w tej inicjatywie. Mam nadzieję, że w tym roku biblioteka na pewno przyciągnie tłumy. Jestem pewna. do południa. Openera bez czytania i bez książek. Przypomnijmy, biblioteka i spotkania z pisarzami na festiwalu. Sylwia Hutnik, Ignacy Karpowicz, Małgorzata Reimer, znani, doceniani. Polecamy bardzo serdecznie wspólnie z festiwalem i Instytutem Książki. Spotkania Walter Café, nasza biblioteka i konkursy o książki i koszulki. Przypomnę hasło: pisarze na lato, pisarze na lata. Od momentu otwarcia bram festiwalowych do mniej więcej 20 aktywności w naszym studiu przy Głównej Alei. To nowa piosenka duetu Paula i Karol. Piece by piece I'm letting go. Piece by piece it's harder. And I'm getting farther every day. Someday, Paula i Karol na naszej antenie. 25 minut pozostało do 11, kiedy słyszę, co dzieje się za dwiema szybami, co Paweł Sołtys i Jan Niebudek wspólnie z Gabrielą Demetko przygotowują dla Państwa, jakie konkursy do naszego studia na festiwalu, to zaczynam się obawiać, że nie będą Państwo chcieli tego studia opuścić. Tak może być ciekawie. No, sprawdzimy. A teraz na chwilę zmieniamy klimat, zmieniamy nastrój, zmieniamy miejsce. Za nami nowe męskie granie w Sopocie. To był 28 czerwca, a 12 lipca już start tej całej wielkiej trasy w Krakowie. No i to jest hymn tegorocznych spotkań. Kciuka prawej skrobie stół i nagle elektryczny staje się. Muszę wyjść natychmiast gdzieś. I nie raz, i nie dwa, dużo więcej. Będę czuł czystą moc jakiegoś sercu. Wszyscy z drogi idę jak czołg, to miasto będzie dziś zdobyte. Poddajcie się, dziewczyny też. Kto nie jest ze mną, naprzeciwko jest. Tu będzie bal, będzie bal, czy chcesz, czy nie. Dużo Metronomy Deluxe z płyty poprzedniej. Przypomnę, na openerze będą już jutro na scenie namiotowej. 16,5 minuty do 11. Fajny film. Dzień dobry, Ryszard Jaźwiński i... Dzień dobry i Krzysztof Skonieczny. Dzień dobry. Witamy w Trójce z wielką przyjemnością, bo Krzysztof jest triumfatorem ostatniego festiwalu debiutów filmowych Młodzi i Film w Koszalinie. Trzy nagrody dla Hardcore Disco, w tym ta najważniejsza. Wyjechałeś z Wielkim Jantarem, czyli główną nagrodą Grand Prix za debiut. Chyba się takiego wyniku nie spodziewałeś, bo byłeś tam bardzo krótko. Tak, dostaliśmy Wielkiego Jantara, bardzo się z tego cieszymy, natomiast na festiwalu byłem tylko przez kilka godzin, ponieważ tak się złożyło, że mieliśmy takie kombo festiwalowe i przed... Międzynarodowe w dodatku. Tak, byliśmy w konkursie głównym w Moskwie, a później w sekcji Nowe Perspektywy w Edynburgu, więc miałem troszeczkę biegania po lotniskach, natomiast wiadomość o Wielkim Jantarze zaskoczyła mnie, jak leżałem z 39-stopniową gorączką właśnie w Szkocji. Pomogło, czy pomogło. Przeciwnie? Pani w aptece podała mi jakieś pseudoefedryny, więc od razu mnie to postawiło na nogi i mogłem trzema samolotami i paroma samochodami do tego Koszalina. Tak, zresztą razem z Warszawy przyjechaliśmy z Agnieszką Wosińską i dzielnie nas pan kierowca niósł, więc wpadliśmy w biegu na ceremonię, odebraliśmy nagrody. No, ale to cudne, tak właśnie wpaść nawet w gorączce i gdzieś z odległych miejsc świata, by odebrać główną nagrodę festiwalu, ale od razu dodajmy, to nie była jedyna nagroda, nie tylko za film najlepszy na festiwalu Hardcore Disco, także dwie nagrody aktorskie. Tak, Agnieszka Wosińska i Marcin Kowalczyk. Bardzo mnie to cieszy, nie tylko ze względu na to, że jakby jestem jakby kapitanem tego filmu, tylko że sam jestem aktorem i dla mnie aktorstwo w filmie zawsze jest kluczowe. No nawet zagrałeś w swoim filmie, wprawdzie tylko epizod, ale zapamiętany. Tak, natomiast bardzo się też cieszę z tej nagrody dla Agnieszki Wosińskiej, która, i to jest pierwsza jej nagroda filmowa, która w filmach ostatnio nie grała i zrobiliśmy jej reaktywację. I nagle ta reaktywacja okazała się też oczywiście z jej ogromnym talentem, okazała się bardzo udana i wszyscy się z tego cieszymy. A Marcin... Ale właśnie, żeby klasa nie sama w sobie, nie? Tutaj, oczywiście. No to jest film aktorski jest na barkach Marcina, więc tym bardziej... A chociaż mogło to się wydać mniej zbyt zaskakujące akurat, tak? ta nagroda dla Marcina. Ale najbardziej mnie cieszy nagroda jednak dla filmu, bo jest to ukoronowanie drogi całego zespołu, który ten film współtworzył. Jeżeli ktokolwiek wpłynął na jedną klatkę tego filmu, to też wpłynął na dostanie tej nagrody. No jest to jakiś... Tym bardziej, że zawsze podkreślaliśmy także w rozmowach w Trójce, że jest to film absolutnie niezależny, zrobiony przez grupę artystów, grupę przyjaciół. Dokładnie. Zresztą a propos Trójki, bo już tutaj byłem u ciebie parę razy z tym filmem, jesteś w tym od początku, więc ta życzliwość trójkowa na pewno też nam się bardzo przy tym filmie przydała. Dlatego też życzliwie gratulujemy teraz nagród na festiwalu w Koszalinie, ale też od razu zapytam, czy ciąg dalszy nastąpi, no bo ja rozumiem, że ta droga festiwalowa ciągle trwa, chociaż Hardcore Disco miało swoją premierę już kilka miesięcy temu. Tak, pojawiają się kolejne festiwale. Myślę, że i Moskwa, i Edynburg otwierają nam kolejne pola do eksploatacji, jeżeli chodzi o pokazanie tego filmu. No i też może rynki świata. Pewnie też film będzie chciała publiczność w innych krajach też zobaczyć. Tak, bardzo możliwe. Dystrybutorzy są zapewne już zainteresowani. Tak, bardzo możliwe, że się tak wydarzy, natomiast to jest jeszcze dużo pracy przed nami i będziemy musieli te rzeczy wszystkie poorganizować, ale jesteśmy wytrwali i mam nadzieję, że nam się to uda. Ale na razie wiem, że w sierpniu wybierasz się na coś specjalnego do Locarno, na tamtejszy festiwal. Tak, będę tam uczestniczył w Summer Academy. Zostałem wybrany jako jeden z 25 młodych reżyserów. I tam z też, Europy? Z całego świata. Z całego tak. świata. I Hardcore Disco też tam zostanie na otwartym pokazie we fragmentach, razem z jakimiś moimi teledyskami, między innymi Chlebem, Mister D, pokazane. Mhm. Ale ty już tam zaprezentujesz zupełnie nowy scenariusz. Znaczy pojadę tam ze scenariuszem, który teraz piszę. To będzie adaptacja noweli graficznej zagranicznego twórcy. Jeszcze nie chcę zdradzać którego, ale kupiłem prawa do adaptacji tego komiksu i teraz nad tym siedzę. To będzie Cosmic Love Story. My możemy tylko zdradzić, że tym razem interesuje cię nie współczesna, obyczajowa historia, tylko science fiction. Tak, science fiction i to gdzieś naprawdę w odległych zakątkach kosmosu. No to mamy nadzieję, że wrócisz do nas z tych odległych zakątków również z nagrodami za te już zdobyte. Dziękujemy, gratulujemy. Krzysztof Skonieczny, reżyser filmu Hardcore Disco. I Ryszard Jaźmiński, dziękuję. Krzysztof, jeszcze pytanie podchwytliwe. Czy wiesz, ile w tej chwili jest odsłon teledysku Chleb na YouTubie? Myślę, że pomiędzy 2,5 miliona a 3 miliona. 2 miliony 722 824. Świetnie. Trafiłeś. Tylko, wiesz, YouTube zmienił politykę jakiś czas temu i podobno, ukrywa, tak mi mówił coś Don Guralesko, że to trzeba by pomnożyć teraz w tej chwili razy 3 albo 4, więc to już mogłoby być nawet, wiesz, pod 10 milionów. Poczekaj, mów, a ja w tym czasie policzę na kalkulatorze, a... No to może wyjaśnij wszystkim, gdyby tacy słuchacze Trójki się zdarzyli, znaczy, mogą być, o czym mówimy, co to jest Chleb. Chleb to jest teledysk projektu Doroty Masłowskiej Mister D, w którym wystąpiła cudowna Ania Rubik, między innymi, i grono innych wspaniałych osób gdzieś związanych z nami, typu Maciej Nowak, Jakub Żulczyk i cała plejada łobuzów. No to bardzo interesujący teledysk. Niestety nie możemy, wybacz, go w tej chwili pokazać, ale... Ale możemy zagrać. Policzyłem. 10 891 296. Pięknie. Kurczę, to i tak mniej niż Defto, ale dobra. Ale poczekaj, za chwilę zmienią politykę i będzie razy 8. Dobra, może jak puścisz teraz, to ludzie się zainteresują i jeszcze nabiją. To 3, 2, 1, Chleb, Mr. D, Ania Rubik na antenie. I także do zobaczenia w sieci. Dziękuję, panowie. Dziękujemy. Dziękujemy. Tego dnia miałam rozbierać choinkę, ale powiedziałam matce, że pójdę pierw po chleb na kolację. Co nie pójdę do Żabki, nie ma tam kolejki. Może daleko, ale dają te naklejki. Za 500 dostajesz maskotkę, bynajmniej dla mnie. Są one mega słodkie, jak wychodzę, on jak zawsze siedzi na ławce z Tigerem i się na mnie patrzy. Zatrzymuje się cała ulica, gdy on mnie co mam w tej siatce pyta. Ja mówię, że nie wiem, że w ogóle co go to. Język mi się plącze, nogi się pode mną gną. On mówi, że jego stara chleba nie kupuje, tylko piecze sama. Kiedyś ciągle ma na wyjan, teraz uśmiech ma na twarzy. Chleb se wypieka, o śmierci już nie marzy. O śmierci już nie marzy. On łapie mnie za rękę, tak dziwnie na mnie patrzy. Podchodzi tak blisko, dotyka. Tak się składa, że dziś stara w ciężkim stanie zlądowała na Ojomie, raczej trochę tam zostanie. Tomografia dobrze jej nie wróży, a maszyna do chleba dobra się kurzy. Ja bynajmniej bym odsprzedał ci ją tanio, dodał gratis nakładkę i książkę z przepisami. Piekłabyś se chleb, no i w ogóle byś nie musiała do tej Żabki już tak łazić ciągle. pory nic tylko wypiekam, aż góra bochenków po sufit zalega. Z chleba upiekłam ściany, krzesła i obrazy. Zamiast łez okruszki toczą się po mojej twarzy. Mr. D, Mr. D i chleb, Dorota Masłowska i przyjaciele z płyty Społeczeństwo jest niemiłe. Ponad 10 milionów odsłon, tak licząc na YouTubie. Gratulacje. Pani Imelda teraz, 6 minut do 11. Imelda May, Wild Woman. No to jeszcze w tej godzinie zmieszczą się pani i pan zespołu The Dumplings. Oni na scenie Here and Now na Openerze w sobotę, 5 lipca. Thank you. Partnerem audycji jest Instytut Książki, promujący czytelnictwo w kraju i polską literaturę na świecie. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Smartfon Dual SIM. Dwurdzeniowy procesor Android za 199. LED TV Philips 32 cale. 100 Hz za 850. Samsung Smart TV 40 cali za 1990. I ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Stop! Proszę okazać do kontroli Pepsi 1,5 litra po 5,49 za dwupak. Dzisiejszy stop hit w stokrotce. Kierowca nie ma? To pędziusiem do stokrotki po Pepsi 1,5 litra po 5,49 za dwupak. Radzę kontrolować stokrotkę na bieżąco, bo drugi stop hit czeka w sklepie. Takie hity tylko w stokrotce. Wystarczy jeden spacer po naszym ogrodzie, by życie nabrało barw. Kup teraz 10 litrów farby Jedynka Ogród Barw w dowolnym kolorze, a 3 litry białej farby Jedynka Perfekcyjna Biel otrzymasz za 1 złotówkę. Jedynka. Po prostu maluj. Żegnamy reklamy. I już 11, pierwszy dzień lipca. Michał Nogaś, dzień dobry ponownie, program trzeci. I najważniejsze wiadomości, Małgorzata Maliborska. Dopalacze wciąż groźne i wciąż ogólnodostępne, alarmują inspektorzy sanitarni. Czasem stawiano je niepotrzebnie, czasem za drogo. NIK wytyka błędy przy budowie ekranów akustycznych. W tym serwisie też kolejna obniżka cen roamingowych w Unii. Dopalacze wciąż groźne. Tylko w pierwszym kwartale tego roku odnotowano 446 zatruć substancjami mającymi wywoływać podobne efekty co narkotyki. Dopalacze są ogólnodostępne, uważa szefowa Monaru Jolanta Koczurowska. Łatwo je dostać, są tanie, łatwo się tym odurzyć. Te słowa potwierdza chcący zachować anonimowość narkoman. Jest to wszędzie, no. Są sklepy jakieś, które pod przykrywką sprzedają dopalacze. I nawet w internecie, no, gdybym chciał, to zaglądam do internetu, biorę numer telefonu, umawiam się i kupuję. Według danych krajowego konsultanta w dziedzinie toksykologii w pierwszym kwartale tego roku odnotowano 446 zatruć dopalaczami. Jak zaznacza Jan Bondar z Głównego Inspektoratu Sanitarnego, nie do końca jednak wiadomo, czy rzeczywiście przyczyną tych wszystkich zatruć były dopalacze. Młody człowiek, który trafia na oddział, jeśli powie, że zatruł się dopalaczami, nie może być ścigany przez na przykład policję, dlatego że posiadanie dopalacza nie jest karalne. Natomiast posiadanie narkotyków może być przedmiotem, no, postępowania policyjnego. W ubiegłym roku w wyniku kontroli Głównego Inspektoratu Sanitarnego wykryto 133 punkty, w których były dopalacze. W sumie nałożono kary na kwotę prawie 11 milionów złotych. Monika Gosławska, Polskie Radio. Nie wszędzie ich budowa była uzasadniona. W wielu przypadkach budowano też za drogo. Najwyższa Izba Kontroli wytyka błędy przy stawianiu drogowych ekranów akustycznych przed Euro 2012. Rzecznik NIK-u Paweł Biedziak podkreśla, że nie we wszystkich przypadkach ekrany akustyczne były najskuteczniejszą ochroną przed hałasem. W reakcji na krytykę, która dotyczyła budowy ekranów, zamiast zastosować alternatywne sposoby ograniczania hałasu, czyli budować wały, zakładać pasy zieleni, obniżać dopuszczalną prędkość w porze nocnej, podwyższono dopuszczalne normy hałasu, ale do poziomu, który według Światowej Organizacji Zdrowia może zagrażać